इमैनुएल का सपना, सच्ची और प्रेरक कहानी। लोरियेना थॉमसन, चित्र सीन क्वेडिस, हिंदी विदुषक, घाना। पश्चिमी अफ्रीका घाना में एक बालक का जन्म हुआ। उसकी दोनों आंखें रोशनी में चमक रही थी। उसके दोनों फेफड़ों से जोरदार रोने की आवाज निकल रही थी। उसकी दोनों छोटी हथेलियां खुल रही थी और बंद हो रही थी, और उसका केवल एक ही पैर चल रहा था। बहुत से लोग उस बच्चे को देखकर घबराए। उन्होंने उसे एक अभिशाप माना। उसका पिता उसे सदा के लिए छोड़कर चला गया, पर माँ की अपने बच्चे में आस्था थी। माँ का नाम कम्फर्ट था। उसने अपने पहले बच्चे का नाम इमैनुएल रखा। इमैनुएल का मतलब होता है भगवान हमारे साथ है। जब इमैनुएल बड़ा हुआ तो माँ कम्फर्ट ने कहा कि वो जो चाहे उसे पा सकता है, पर उसके लिए उसे खुद कोशिश करनी होगी। धीरे धीरे उसने रेंगना और कूदना सीखा। उसने पानी लाना और नारियल के पेड़ पर चढ़ना सीखा। उसने पैसे कमाने के लिए जूते भी पॉलिश किए। बहुत से विकलांग बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, पर इमैनुएल की माँ उसे गोद में उठाकर स्कूल ले जाती। फिर एक दिन माँ ने कहा, बेटा अब तुम बहुत भारी हो गए। उस दिन से इमैनुएल एक पैर पर कूदता हुआ स्कूल जाता और वापिस आता। उसका स्कूल घर से 2 मील दूर था। वो खुद अकेले एक पैर पर आता जाता। शुरू में उसके साथ कोई नहीं खेलता था, पर इमैनुएल ने पैसे बचाए। फिर एक ऐसी चीज खरीदी जो क्लास में किसी के पास नहीं थी। उसने एक नई फुटबॉल खरीदी। वो अपने दोस्तों को उससे जरूर खेलने देगा अगर वो उसे भी अपने साथ खिलाएं। दादी ने उसके लिए एक बैसाखी दी। बैसाखी एक सहारे इमैनुएल अपने अच्छे बाएं पैर से फुटबॉल को किक मारता है। इमैनुएल के दोस्त अब उसकी इज्जत करने लगे। उसके नए दोस्त अक्सर खाने के पैसे बचाकर किराए की साइकिल चलाते हैं। क्या इमैनुएल साइकिल चला पाएगा? उसके दोस्त गोडविन ने इमैनुएल की साइकिल को एक जोर का धक्का दिया जिससे कि वो साइकिल का संतुलन बना पाए। इमैनुएल कई बार जोरों से गिरा भी, पर अंत में उसने साइकिल चलाना सीखी। जब इमैनुएल 13 साल का था तो माँ कम्फर्ट बहुत बीमार पड़ी। वो अब बाजार जाकर सब्जी नहीं बेच पाती थी। इमैनुएल के भाई बहन दोनों बहुत छोटे थे। वो अभी कमाने लायक नहीं थे। अब इमैनुएल ही उनका एकमात्र सहारा था। माँ के बहुत मना करने के बावजूद इमैनुएल एक रात ट्रेन में बैठकर घाना की राजधानी अक्रा जा पहुंचा। अक्रा उसके शहर से 150 मील दूर था और इमैनुएल बिल्कुल अकेला था। उसे पता नहीं था कि वो अपने परिवार से पूरे 2 साल बाद ही मिल पाएगा। पर इमैनुएल के दिल में उमंग थी। शहर में लोग ही लोग थे, पर उसे कोई नौकरी देने को तैयार नहीं। दुकानदारों और होटल वालों ने उसे भीख मांगने की सलाह दी। अन्य विकलांग तो वही करते थे। इमैनुएल भीख नहीं मांगना चाहता। अंत में एक खाने के ठेले वाले ने उसे नौकरी दी और रहने के लिए जगह। जब इमैनुएल ठंडा पेय नहीं बेच रहा होता तो वह जूते पॉलिश करता। वो जो भी पैसे कमाता उन्हें घर बेचता था। एक दिन जब इमैनुएल जूते की पॉलिश खरीदने गया तो दुकान मालिक ने भिखारी समझकर उसे फटकारा। अपमानित इमैनुएल ने उस दुकान के काउंटर पर पैसे पटके, फिर दुकानदार ने माफी मांगी, पर इमैनुएल उस अपमान को कभी नहीं भूला। जब माँ कम्फर्ट की तबीयत ज्यादा खराब हुई तब इमैनुएल ने घर जाकर उनकी देखभाल की। पलंग पर लेटे लेटे क्रिसमस वाले दिन माँ ने बेटे से कहा, दूसरों का आदर करना, अपने परिवार की देखभाल करना, कभी भीख मत मांगना और कभी हताश मत होना। अगले दिन सुबह इमैनुएल की माँ प्रिय माँ चल बसी। इमैनुएल को बहुत दुख हुआ, पर माँ के आखिरी शब्द उसके लिए एक वरदान बने। वो उनके शब्दों का आदर करके दुनिया को दिखाएगा कि विकलांग व्यक्ति असमर्थ नहीं होते। इमैनुएल का एक बड़ा सपना था और उसके लिए एक योजना थी। इमैनुएल का दिमाग बहुत तेज था। वो निर्भीक और साहसी भी था। उसका एक पैर काफी ताकतवर था। अब उसे सिर्फ एक साइकिल की जरूरत थी। शुरू में किसी ने उसकी मदद नहीं की। उन्हें लगा कि साइकिल पर पूरे घाना की यात्रा करना इमैनुएल के लिए असंभव काम। फिर इमैनुएल ने सैन डिएगो अमेरिका में स्थित एक विकलांग संस्था को पत्र लिखा। उन्होंने इमैनुएल के लिए एक साइकिल भेज दी और साथ में हेलमेट, नेक, मोजे और दस्ताने भी। फिर इमैनुएल अपनी लंबी यात्रा की तैयारियां करने लगा। उसने अपने इलाके के राजा से मिलकर उनका आशीर्वाद भी दिया। फिर उसने घर घर जाकर लोगों से सहयोग की अपील की। अंत में अपने पीछे पीछे आने के लिए उसने किराए पर एक टैक्सी ली। टैक्सी में पीने का पानी, कैमरा और उसके अजीज दोस्त बैठे थे। फिर इमैनुएल ने अपने दाएं पैर को साइकिल के फ्रेम से बांधा। उसके बाद उसने बाएं पैर से साइकिल के पैडल को जोर से दबाया और वो आगे बढ़ा। इमैनुएल ने भीड़ भाड़ वाले अक्रा शहर में साइकिल चलाई। फिर उसने हरे जंगलों और कई पहाड़ियों, छिछले नालों को साइकिल पर पार किया। वो ओडुम फॉरेस्ट और केले के खेतों में से होते हुए कुमासी शहर के बड़े बाजार में पहुंचा। हाईवे पर बड़े भारी ट्रक उसके आसपास से गुजरे। घने जंगल में उसे जानवरों की याद आई। वो विशाल घास के मैदानों से भी गुजरा और फिर तमाले के प्राचीन शहर में पहुंचा। वो ऊपर नीचे चढ़ा उतरा। उसने देश का काफी हिस्सा साइकिल पर देखा। उसके कपड़ों पर घाना के झंडे का निशान था। उसकी कमीज पर एक शब्द लिखा था पोजो, उसका मतलब होता है विकलांग व्यक्ति। रास्ते में इमैनुअल ने तमाम लोगों से बातचीत की। उनमें से कई लोग विकलांग थे तो कई समर्थ। उसने गरीब खेतीहर मजदूरों और रईस जमींदारों से भी बातचीत की। उसने धार्मिक गुरुओं, सरकारी अफसरों और प्रेस रिपोर्टर से भी मुलाकात की। इमैनुअल चाहता था कि सब लोग उसे देखें, उसकी विकलांगता को देखें। वो चाहता था कि हर एक कोई उसकी बात सुने और उसके संदेश को समझे। इमैनुअल जितना दूर गया लोगों का ध्यान उसकी ओर उतना ही अधिक आकर्षित हुआ। उसे देख बच्चों ने तालियां बजाई। विकलांग लोग उससे मिलने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। उस तो पहली बार ही घर से बाहर निकले। जिस लड़के को कभी लोग धिक्कारते थे अब वो राष्ट्रीय हीरो बन गया था। इमैनुअल ने अपनी रोमांचक और यादगार यात्रा खत्म की। वो अकरा से दक्षिण की ओर समुद्र तक गया और फिर अकरा वापस आया। 400 मील की यात्रा उसने सिर्फ 10 दिनों में पूरी की। पर इमैनुअल की सफलता उसके भी कहीं आगे गई। उसने दिखाया कि एक गजब का काम करने के लिए सिर्फ एक ही पैर काफी है और एक अकेला इंसान चाहे तो वो दुनिया बदल सकता है। इस दुनिया में कोई भी उत्तम यानी परफेक्ट नहीं है। हम अपनी ओर से सबसे अच्छा करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। इमैनुअल, लेखक के 200। इमैनुअल के प्रयास अभी भी जारी। 2001 में जब वो घाना में पहली बार लंबी दूरी की साइकिलिंग पर गया तब वो 24 साल का था। तब से उसने कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। उसे नाइकी और ESPN पुरस्कार मिले। 2004 में कैरो में उसे ओलंपिक टॉर्च लेकर जाने का सम्मान मिला। उस पर प्रेरक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है जिसका नाम है इमैनुअल्स गिफ्ट। 2006 इमैनुअल की साइकिल यात्रा और उसके राजनीतिक संघर्ष के कारण ही घाना की संसद ने विकलांग अधिनियम लागू किया। इस बिल के अनुसार विकलांग लोगों को भी वो सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी जो सामान्य नागरिकों को मिलती है। मैं घाना में अपने विकलांग भाइयों और बहनों के लिए बहुत प्रसन्न हूँ, इमैनुअल ने कहा, पर यह तो बस शुरुआत है। इमैनुअल अभी भी विकलांगों के हितों के लिए लगातार प्रयासरत है। उसने एक स्कॉलरशिप फंड शुरू किया है जो विकलांग बच्चों को स्कूल भेजने में मदद करता है और जरूरतमंदों को व्हील चेयर उपलब्ध कराता है। वो राजनीतिज्ञों, स्वतंत्र संस्थाओं से बातचीत करता रहता है और दुनिया भर में लगातार यह संदेश भेजता रहता है कि विकलांग असमर्थ नहीं होते। इमैनुअल के बारे में उसकी वेबसाइट emmanuelsdream.org पर और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक इंसान दुनिया बदल सकता है।